ליר וקברה ברינג טויס אך ליביטה Vorwärts und nie mehr so Seh, schütt, wo mir grad den Sinn kommt Seh, schütt, wo ich alle möchte gehen Wenn ich das über